Har ni ätit någon salami på länge? Salami? För tre veckor sedan på ungefär. Hade ni det till jul? Eller är det en sån här tradition man har efter jul? Ja, jag brukar äta det som godis ibland. Salami? Ja, det är jättemysigt. Äter du salami som godis? Mm, istället för att köpa chips eller något sånt där. Köper på vad äter du när du ska äta godis då? Chips eller godis eller choklad. Då äter jag banan. Nötter går hem ibland också. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är 2017-01-28 och det här är avsnitt nummer 104. Jag var tvungen, jag ville ha lite så här maxstämning, men han kan göra bättre än mig. Idag kommer vi ta upp bland annat lite Assassin's Creed Unity på Spel i fokus och även Turtle Beach Streaming. Sen kommer vi in på nyheter, vi bland annat tar upp Dirt 4, nytt Avengers-spel, Nino Kuni 2 och sen lite andra icke-spelnyheter. På veckans diskussion, kraven på uppföljare. Hur är vår förväntan på uppföljare? Och är alltid uppföljare bättre eller sämre? Och slutligen då, övriga nördämnen. Då kommer vi ta upp filmen Moana, eller Wayana som den heter här i Sverige. Men den första frågan jag måste ställa är, Carl, har du på dig byxorna? Jag kan varken bekräfta eller dementera den här, det påståendet. Bra, för Lotta vet jag tog av sig och Danny han har aldrig på sig någonting överhuvudtaget. Så jag ville bara veta att du som brukar ha på dig byxor har på dig i alla fall. Alltså, nej, utanför lägenheten i alla fall så jag har hört att det ser dit. Så du frågade när du är lite ute i eten? Ja, alltså, nu är jag ju faktiskt inne i min lägenhet som tur är. Så att, där har ni svar på den frågan. Jag tror du skulle säga att du hade lägenheten i dig. För då vill jag inte veta var du... En slags... Nej, det vill jag inte veta. Anywho, vi tar helt enkelt och gör så här. Vi hoppar rakt in i det goda, det mumsiga. Spel i fokus. Och då måste man ju prata med vår egen hedersnorsk, Danny. Assassin's Creed Unity. Varför spelar du det? Varför inte? Det är den dummaste frågan jag har hört på jättelänge. Nej, men varför spelar du det? Det är för att jag i veckan köpte mig en Xbox One. Så... Precis. Och jag har haft det här spelet liggandes nu i... Liggandes, har stått i min skrubb i 2 års tid nu och väntar på att jag... För varenda år som har gått så har jag sagt så här, jag ska köpa en Xbox One. Och sen går det ett år och sen jag bara, det här året ska jag köpa en Xbox One. Och nu har jag faktiskt, tror jag, faktiskt köpt mig en Xbox One. Så nu kan jag äntligen börja spela Assassin's Creed Unity och Syndicate. Mm. Han fick ju faktiskt en bra speldator innan han skaffade en Xbox One. Det kallas prioriteringar. Ja, just det. Ja, så var det. Nej, men jag vill spela det här nu jättelänge. Så här. Det har funnits ute sedan 2014. Så att då har jag haft tid på sig att patchas och fixat. Men ändå har jag sett väldigt många skumma saker i spelet än så länge. Folk som flyger och står typ en halv meter ovanför marken. Jag bara, 3 år gammalt spel, fortfarande inte riktigt fixat. Men det är bara att piffa upp stämningen lite så att det är lite mer spänning så att det inte blir så torrt. Liksom. Ja, precis. Men ja, jag tycker det är väldigt kul än så länge. Vad handlar det här om då, så att säga? Man en lund mördar folk. Wow. Okej. Okay. Nu vart jag jätteinspirerad att köpa spelet. Not. Men vad skiljer det från de andra alltså? Det som skiljer att vi är nu i Frankrike istället. Vilket är ganska kul, som jag var där för några år sedan. Och det är intressant att gå omkring på gatan och jag bara... Det här man går in och kollar upp en karta och jag bara, ja men där har jag varit. Man bara, så det såg ut så här på den tiden. Ja, okej. Okay. Och där var mitt hotell jag bor på. Okej. Okay. Det var ganska kul. Nej, det här spelas under den franska revolutionen. Så det är ju ganska kul att se folk är tokiga i gatorna. De står liksom med franska flaggan och allt sånt där. Och man smyger omkring lite grann och mördar folk höger och vänster. Så precis som i hedlig gamla vanliga Assassin's Creed. Same, precis. Man spelar nu som Arno, vilket man fick i slutscenen på Pukta K. Förlåt, jag måste bara fråga. Finns det en mod där man spelar som Arnold? Arnold? Nej, tyvärr inte. Okay, det finns tyvärr inte det. Arno såg man som barn i slutet på... Vad fan heter det för någonting? Kommer inte ihåg vad det här spelet är. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Precis. Nej, men det var ju det sista 360-spelet som kom. Jag kom fan inte ihåg. Revelations? Nej. Det är Revelations långt tidigare. Trean? No. Det var ju det här man spelade som Templar. Rogue? Va? Rogue, ja, Rogue. Precis. Rogue. Mm. För det, i slutet på det så är man ute på ett sista uppdrag och tar död på en fransman där. Och det är Arnos pappa man tar död på i slutet. Så man får se honom så lite. Man bara, för att se honom, Arno, no. Man bara, okej. Okay. I see what you did there. Nej, men det är helt enkelt bara samma sak egentligen. Bara lite nya saker och sånt där. Jag tycker om spelen. Jag har absolut ingenting emot att springa omkring och leta upp alla små saker, vilket jag har gjort. Jag har spelat i någonstans mellan 20-30 timmar. Jag har gjort 2 stycken av main missions för att jag kan inte låta bli att göra allt annat. Så en fråga här nu. Nu finns ju Syndicate som är den nyaste då. Mm-hmm. Vad är ny Assassin's Creed? Du brukar ju ha någon liten så extra gimmick, typ Revelation så hade du så här, det här jävla Hookblade och sådana saker. Och Assassin's Creed 2 så hade man ju så här dubbla knivar och sånt där. Finns det någonting som gimmick i Unity? Gimmick. Ja, det är ju mer att det är betydligt mycket mer vapen och sånt du kan välja. Du har allt från liksom dina blad, du har svärd, vilket man kan köpa till massvis med grejer. Det finns säkert 20-30 olika vapen och man tjänar ju pengar för att köpa in dem. Du har pistoler, du har gevär, du har gunblades skulle man kunna säga mer eller mindre, som gevär och svärd i sig har de ju också det. Fast det är liksom en DLC som man låser upp. Så att de har ju nu istället för att du köper precis vad som är så har du uppdelat i de olika sakerna. Du köper nya gimmick är ju att du kan köpa kläder som ger dig olika fördelar. Du kan köpa en rock som gör att du blir bättre på stealth och mer hälsa. Eller en som är bättre på att parera och slåss. Så det är ju en av de nya gimmicken vi har för det här nya spelet. Att du kan liksom... köpa kläder beroende på vad du vill göra och byta liksom. För jag ska göra ett stealth mission så går jag in och plockar på mig de kläder som ger mig bäst stealth och är ute och ska liksom kanske ja. Är det lite RPG-faktor? Det är lite grann där, ja. För att som sagt, du är så mycket du kan välja och ändra på de 4 olika faktorerna, liv, stealth och vad de andra nu var. Jag sa dem alldeles nyss, det flög precis ut i huvudet. Så att det är det som är väldigt intressant, att man kan ju faktiskt göra sin karaktär precis som man vill. För att de har ju också att man kan köra co-op i spelet, ju, att man kan hoppa in på någon spelare liksom, och göra ett mission med dem och sånt. Så det är ju dels också att man ska göra så att sin karaktär ser ut som jag vill att göra. Jag väntar på att jag ska tjäna tillräckligt med pengar så jag kan köpa så att min karaktär blir alldeles grön. Men det är en helt annan femma. Kan man ändra ansikte? Och nej, det kan man inte. Det är exakt samma utseende. Det är bara de visuella kläderna som ändras på det. Men att baserat på att man kan ha, då kan man ha någon som kanske tycker om att använda gevär och han kanske har allting för att han ska skjuta bättre och kan sitta upp i taket, medan de andra ner, en som är stealth har liksom alla de perks och smyger omkring på marken och tar ut gubbar där nere. Så att man kan göra mycket variation. Det var ju mycket att de skulle försöka göra co-op-spelet intressant istället för bara ha ett rent multiplayer som de har haft tidigare och att nu ha ett co-op-läge på det. Så det är väl det som är den nya grejen egentligen för spelet. Jag har försökt hitta folk att spela med, men det är nog ingen som spelar längre. Så. Okay. Bra att du sa det. Jag tänkte precis fråga om det är många. Men det, då... Jag har inte lyckats spela med någon i alla fall än så länge. Men som sagt, det är fortfarande buggigt och sånt där. Och det här var ju någonting när spelet släpptes, vilket vid samma tid som... Ja, det var ju inte det där spelet som de inte hade ansiktet. Det var att ögonen flöt typ en decimeter utanför huvudet och kläderna flöt omkring som de var i vatten eller sånt där. Och ibland så satt människor upp, istället för att sitta på stolen så satt de upp på kanten liksom som en fågel eller något sånt där. Man bara... Men det där är borta nu, det kanske bara lite smäll. Nu är det jag har haft är att folk kanske står kanske en decimeter ovanför marken på vissa ställen, men det kan ju vara för att de står i närheten av en upphöjning och sen liksom att spelet bara förskjuter dem, att de står en bit utanför och sådana saker. Jag har inte sett någonting med ansikten eller någonting sånt. Det är ju det som de fick jobba hårdast med att plocka bort, för att det var ju sån kritik. Men utöver det så kanske det är någon karaktär som har buggat igenom en vägg eller något sånt där. Men det är, som sagt, det är väldigt mycket karaktär i spel, så att det är lätt att det blir att någon karaktär kanske fastnar i en vägg eller något sånt. Ja. Jo. Så är det. Men än så länge har jag haft jättekul i alla fall. Jag klagar inte, och det finns väldigt, väldigt mycket man kan. Plus att de har ju också en sån här mobilapp också till, där man kan låsa upp nya saker, till exempel skattkister och nya kläder och sånt. Så det, finns mycket att göra. Jag har suttit med den också vid sidan av. Fast det är med sån här, som mycket annat, sån här tidsfördriv. Liksom. Man kan få in assassin som springer omkring i världen och gör saker. Fast det är till exempel, men vi ska ju göra det här uppdraget, det tar 20 minuter. Du måste ha en viss mängd, eller vissa färdigheter för att kunna klara av och göra en del mission. Så man kanske måste ha upp till 4 per uppdrag ifall de inte är tillräckligt bra. Och där går de upp i nivå också, för ju fler uppdrag man gör, så att de blir bättre. Men att de har ju bara en viss maxlevel på en del. Köper man en som kanske är nivå 2 eller något sånt där, så kanske man kan få 3 i stealth, 2 i liv och 3 i vapenhantering och sånt där. Så att, och sen får man ju köpa sig till starkare ju längre man kommer i spelet, för att det blir betydligt svårare för varje gång. Och men jag tycker det är kul. Det är ju, ifall man inte sitter och spelar spel, så kan man liksom, men jag ska försöka tjäna lite grann här så jag får lite bonus i spelet. Så det tycker jag är kul att de faktiskt har. Och det funkar. Jag har läst massvis som bara, det funkar ju inte, ingenting funkar. Senast uppdatering, ingenting funkar. Jag bara, de verkar fixa det sedan 3 år tillbaka. Det är en sån här söt detalj. Ja, det är redan 3 år. Japp. Så det är dags för mig att komma i fatt här nu. Jag har Syndicate liggande så väntande på mig också. Det är bra att de har uppehåll så du hinner köra. Ja, jo, vi har ju fortfarande ingenting utannonserat eller ingenting sagt från Ubisoft om vad som ska ske. Men som sagt, vi fick ju filmen här nu i höstas. Och vi får ju se ifall vi får någon utannonsering senare på E3 år eller sånt där. Skeptisk, jag tror att de kommer hålla ut lite grann på det och se vad de gör för någonting. Det gör ju inget. Jag tycker de ska hålla så länge de kan. Det är bara bättre för dem. Skapa lite sug. Bra. Jag vet inte, har ni några en följdfråga bara. Det kanske är lite svårt för dig att svara på sådär på raka ämnarskis. Men nu när du har fått en Xbox One, några andra spel som du ser fram emot att spela som du har riktigt sug efter? Var det just Assassin's Creed? Batman också är ju ett spel som det släpptes ju bara till Arkham Knight. Arkham Knight, precis. Som släpptes ju till Xbox One, PS4 och till PC. Och jag har inte haft en tillräckligt bra dator tidigare och kan spela. Men jag har ju spelat allting annat, så det är ju en av dem som jag vill skaffa också till. Plus att PC-versionen var inte så mycket att hänga i julgranen. Så ja, kanske bäst. Om du inte hade min dator. Nej, för Fredrik hade inget problem förrän han uppdaterade faktiskt. Jag fick den från start, funkar perfekt. Nice. Spännande. Märkligt. Men bra, där har vi lite Assassin's Creed Unity. Yes. Vem vet, vi kanske kommer följa upp lite om det och Syndicate var det lite. Bra, vi hoppar vidare. Då får jag själv ta ordet lite och ni får jättegärna slänga in 40 000 frågor här också. Turtle Beach Streamic recenserar jag här för ett tag sedan, några veckor sedan. Och det är ju då Turtle Beach lilla konsol. Vad ska man säga? Den är ju anpassad för konsoler för streaming först och främst. Men du kan ha den även till PC. En ganska kort, lite halvrund mikrofon som du rakt av har kopplat in i datorn och så vips och funkar. Precis som de här mikrofonerna som ni säkert använder i talande stund. Dock är den ju aningen mer. Vad ska man säga? Den är ju mer. Dels så är ju priset nedtaget. Jag tror den kostar rent generellt runt 1500. Vilket förvisso är en ganska stor summa ändå. För något som är väldigt plastigt. Men du får för konsolerna en väldigt bra ljudkvalitet. Och jag tyckte det var där som den egentligen står ut bäst då. I och med att den framförallt på PS4. Du bara kopplar in. Det funkar direkt. Och den känner av det automatiskt och sen är det bara hoppa in i spel. Och i och med att du kan välja till exempel upptagning omnidirectional, det vill säga runt om hela rummet, eller mer cardioid, det vill säga rakt framifrån eller andra lägen, så kan du på så sätt ta in dina polare. Om ni sitter i ett rum kan man sitta och spela in allihopa samtidigt på en mic. Så jag tycker det är en bra mic på det sättet. Enkel, smidig, relativt okej prisbild, har en bra tyngd under sig där den vilar på foten då. Riktig tjock platta. Fråga på det då, alltså man jämför min mikrofon, nu ska vi se så jag får modellnamnet rätt. Samson C01U Pro. Den här micken kostade ju i runda slänga 800 kronor. Om man tittar på streammicken då, vad är det man får när man lägger till den här extra slantarna? Vad är det man får? För att, ja, ni hör ju själva ljudkvaliteten på den här är ju ganska utmärkt egentligen med tanke på priset. Precis. Då. Det här är någonting som man måste tänka över extra noga, för du får inte en bättre ljudbild på PC med den här. Du får faktiskt till och med en sämre ljudbild på PC. Den har en känslighet som är mycket, mycket högre och kommer lätt ta in brus på det. Det finns faktiskt en knapp på baksidan där du kan ställa in för låg och hög ljudkänslighet. Där den låga tar in egentligen de absolut höga ljuden liksom, och den är väl mest för konsol då. Och den som är på hög känslighet, den tar in allt. Den tar in att grannen fiser alltså. Så det är hela tiden så här. Personligen så tycker jag du ska nog inte ha den alls för PC. Det är inte där den är egentligen nischad som, utan den är nischad specifikt för konsolerna. Och på det sättet, där finns det ingen konkurrens på samma sätt. Skulle du ha den kvaliteten som du har i din mic tillgänglig på konsol, så skulle jag definitivt rekommendera att skippa Turtle Beach Stream-micken och ta den du har. Men nu i och med att det inte finns, så är det den som gäller. Jag vet inte om det var svar på frågan. Ja, men det tycker jag absolut. Och utveckla lite kring ljudbild och så vidare. Okay. Ja. Är den ren plug and play? Eller finns det extra drivrutiner och program som man... För PC finns det lite programvara som man kan ta ner. Där du har en equalizer på sätt och vis. Och du kan även sätta in en clip indicator. Det vill säga att den visar, den har ju en så här LED-belysning på framsidan, så att du kan se om ditt ljud är för högt. Då klipper den och visar rött i LED-belysningen till exempel. I övrigt så har den ju då, den har ju faktiskt en automatisk noise gate också om du använder den på PC. Den funkade väl si och så, tyckte jag. Men idén är bra, och vem vet, den är ju, jag kan tänka mig att de kanske underhåller den, för det ligger ju ändå i programvara, så den kan ju bli bättre. Så jag tycker det är inte många som har det. Ja, men det får man ju inte med på till exempel som de här mickarna vi har. Å andra sidan är de en helt annan typ av mick, annan nisch. Det är ju verkligen studiomickar vi kör på egentligen med. Men i det här fallet, att de har med en sån här automatic noise gate, tycker jag är en väldigt bra idé, för det är bra att kunna klippa bort sig allting under en viss låg frekvens så att du inte får med det. Sen att det inte kanske funkar fullt ut är väl en annan fråga. Men ja, jag fann i alla fall att den, för vad den är, för vad den är gjord för, det vill säga först och främst för streaming, att du sätter den på ditt bord, ni sitter ett gäng i soffan, ni kanske spelar något schysst spel på konsolen, då funkar den bra. Det där är den verkligen, där är den i sitt esse. På PC är den egentligen bara klart, den är egentligen bara godkänd där. Den har ett svagt brus i och med att den har väldigt hög ljudkänslighet. Och dessutom är den väldigt dyr i jämförelse mot till exempel andra mickar du kan få komma över för en mycket bättre ljudkvalitet på PC. Men är det som man vill börja och streama, man kanske bara har en konsol, man kanske sitter med en PlayStation, en Xbox One eller något, då tycker jag definitivt man ska snegla på den här. Ja, jag vet inte. Har du någon fler frågor på det? Nej, känns bra så. Bra. Toppen. Då hoppar vi vidare helt enkelt till nyheter. Och ja, nyhetsankare Danny kanske vill ta över. Vill jag det? Ja, jag kan väl göra det så att du får vila upp det. Du är ovan att sitta här och prata med oss nu. Så. Det var ett tag sedan. Det är ett tag sedan, precis. Det sist var ju Goti-avsnittet ju. Ja, det var det nog. Ja. Oj, Jesus. Det är ett tag sedan. Snart en månad sedan. Vi har nu fått Dirt 4 utannonserats här. Och jag vet att den av oss som är mest intresserad är Fredrik. Jag har spelat de gamla också. Men att, du sa att vi pratade helt grann innan när vi gick igenom vilka nyheter vi skulle säga. Och du hade ju några tankar och åsikter om de föregående spelen. Ju. Ja, det är två saker jag börjar tänka på. Dels är det för att de har haft en väldigt succé med Dirt Rally som de har gått in för mer på simulatorsidan. Det är ju mer en simulator, så ungefär som det var ursprungligen med Colin McRae-serien. Sen kom ju Dirt-serien och blev allt mer arkad. Till slut så, jag menar, Dirt 3, du behöver egentligen inte ens styra bilen. Du kör bara rakt framåt så kommer du i mål. Mm. Och sen har du 40-11 spellägen, olika typer av bilar och banor. Och det här med rally fanns ju inte kvar längre. Men är det någonting Codemasters gör så är det ju att de går in för det. De går in för det bra. Och nu har de ju sin hit på simulatorsidan, så varför inte komma med Dirt 4? Men att det bara kom out of the blue vart jag var lite överraskad över. Och det kommer redan nu i sommar i juni. Ja. Så det är kul för alla de som... Jag tror det här... Det är kul för konsolerna nu. Jag tänker de här semi-nya konsolerna nu. PS4 Pro och Xbox One Slimmen eller vad? Mm. Ja, det är ju bara Xbox One nu för tiden. Mm. Men jag tror att det är kul för de som kanske vill ha någonting att bita i under sommaren. Det blir ganska passande, tror jag. Yes. Så det är kul. Sen har de 40 olika säkert lägen och 50 olika bilar och 5 länder och dittan och dattan. Ja, de utlovar i alla fall det minst 50 olika bilar och 5 olika länder att köra i. Därav Sverige är en av dem. Ja, så. Som vanligt, precis. Men att vi får helt enkelt se mer framåt vad som händer i spelet, ifall det blir samma gamla, ifall de faktiskt har gått hårt in för att göra lite mer till de gamla Dirt istället för de här mer massa flashiga bilar som kör bara rakt fram. Det är väl just spellägen jag irriterade mig på, för jag tyckte det inte var rally. De tog in så många olika spellägen så att det var inte rally längre. Men det där är en smaksak. Det är ett spel som väldigt många tycker om, och det med rätta också. Ja. Frågan är, tänker du köpa det, och tänker du köpa det innan det släpps? Jag kommer nog inte köpa det alls, faktiskt. Det ser man. För jag har kört mig trött på Dirt-serien från 1 till 3. Så jag vet inte. Men jag kommer, om vi säger så här, jag kanske köper det, men kanske ett år eller halvår efter. Om man inte mot förmodan får recenserat eller så. Det är en annan fråga faktiskt. Moving on, yes. Vi har ju fått ett nytt Avengers-spel utannonserat här nu från Square Enix och utvecklaren Crystal Dynamics också och Eidos Montreal. Så det ska bli ganska intressant att se här nu. Den lilla teasen vi fick sa ju egentligen ingenting. Det var ju bara liksom Bruce Banner och sådana saker med glasögon och sånt, att Hulken blir varje haft sönder. Men ja, vi, som sagt, vi får vänta tills det kommer en riktigt ordentlig trailer eller någon lite mer om vad det är för typ av spel de planerar på att göra. Precis. Det här tycker jag är sjukt roligt att se. Dels för att Crystal Dynamics med senaste Tomb Raider-serien har ju visat sig väldigt kompetenta på senaste tiden. Och Eidos Montreal med Deus Ex-serien. Alltså det är två väldigt, väldigt bra studios, känner jag nu. Och de har antagligen hållit på med det ett tag, och det kommer komma ut tidigast 2018. Och det kommer vara första spelet i en serie också. Mm. Så jag hoppas att de gör en rocksteady här. Att de tar sin tid. De gör verkligen fullt ut så mycket de kan. Och förhoppningsvis så är det inte direkt kopplat mot filmerna, utan att det är... Det får vara i filmvärlden, det går väl bra, men det får gärna vara inte den storyn som kanske är i någon Avengers-film. Liksom. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Mm. För om de blir... Du vet hur det blir med licensspel om de kör rakt av filmer. Det blir bara skit. Ja, jo. Det blir jämnt skit. Men kör de som Batman Arkham-serien, de har en etablerad värld och sen kanske använder sig av den, då kan det bli en helt annan femma. Mm. Ja, och ärligt talat, om Square Enix har lärt sig någonting om Final Fantasy 14, så är det väl just det att låt det ta sin tid, FFS. Så att, ja, förhoppningar. Mm. Ja, nej, det ska bli kul att se vad som kommer att ska. Mm. som sagt, vi får ju helt enkelt där också, precis som på Dirt, vänta och se, som sagt. Vi har bara fått en liten teaser med dem, vilka karaktärer som är, det är ju Avengers då. Så ja, vi får helt bara så mycket, bara vänta och se så där. Ja, det är jämnt. Så är det bara. Suck. Vad har vi mer? Vad vi har något mer? Här är ju någonting mer för dig, Fredrik, som du inte har... Jag vet att det här är någonting du skulle vilja spela första spelet om, men att nu har vi fått Nino Kuni 2 har blivit utannonserat till PC. Jag tycker det är konstigt att vi inte har fått Nino Kuni 1 då också, men att det är kanske lite svårare att få över, som det var ju till PS3-an först ju. Precis. Men, ja... Ja, alltså jag... Det... PS4 och PC hänger ihop, fortsätter att hänga ihop. Ja, ärligt talat, det är kul. Beroende på hur man gjorde ettan, så i rent strukturellt i koden, så att göra den bra till PC skulle kunna vara ett nästan lika stort arbete som att göra den helt från scratch. Ja, precis. Så att då kanske det är mer när man började på med tvåan att man tänkte, ja men vi kanske ska förbereda för att göra för PC också. Mm. Och då gjorde det från början och blev mycket simplare. Mm. Maybe. Och har precis, och det har varit så många titlar på PS4 som har varit så här, samtidigt kommit ut på PC. Precis. Så det verkar som någonting de har tänkt på ett tag nu. För mig personligen så det är kul att se att det kommer till PC, men... det här är ett spel jag kan tänka mig att spela på PS4 också. Så det, där jag får det tillgängligt, där tar jag det. Bara, känner jag. Jo, precis. Men ja, det är kul för alla som gillar de här typen av spel, liksom, som sitter på PC. Det är kul att de också får ta sig an, känner jag. Yes. Har vi någonting mer? Vi har lite mer här. Vi tar den här lite tråkigare nyheten som kom ut i natt, att John Hurt avled under gårdagen på grund av bukspottkörtelcancer. Vilket han nämnde, jag tror förra året som han gick ut och sa att han hade det. Men att det är väldigt tråkigt. Året börjar liksom med redan en stor skådis som har gått bort här nu. Vi hoppas att han är den enda för i år ifall vi ska vara sån. Så där. Men att han har haft en fantastisk karriär och liksom för många mest känd i så fall för Alien. Liksom, John Hurt. Som vi sa till Lotta, hon bara, John Hurt? Du vet, Alien, han som får chestbursten kommer ut. Hon bara, just det. Alltså man kan... Jag är dålig på skådisar, okej. Men för Fredrik kan man säga att han är den karismatiska professor Broom i Hellboy. Precis. Och han är ju kanslern i V för Vendetta, så han är ju liksom högsta hönset i den det, som sagt, han hade en väldigt stor bredd på sitt skådespeleri. I Hellboy, karismatisk, han är liksom det här man tänker så här, jag skulle ha någon som pappa, för han är liksom riktigt så här, och i V för Vendetta man bara, jag skulle skjuta honom själv. Jag skulle pistol, pannan, pang. Vilket jag tycker... Men han hade en sån bredd, liksom. Och det att han inte gjorde bara film, han gjorde ju serier, tv-serier. Men han var ju med i Doctor Who här för ett par år sedan till och med. Och det var väldigt bra. Det var några av de få riktigt bra avsnitten, tycker jag. Några av de få? För den doktorn. Okay. Det var så här specialavsnitt, var det. Mm. Det var bara tre. Han var ju The War Doctor, så det var lite så här... specialare. Men allting han gjorde tyckte jag, det var alltid att han kunde höja upp filmer. Han gjorde ju mycket skit också, en del riktigt dåliga filmer, men han var alltid bra i dem liksom. Men det är tråkigt. Om vi säger så här, om det är någonting jag tänker när jag tänker John Hurt, här är liksom, då tänker jag på The Storyteller. Ja, just det. Mm. Det är liksom det jag associerar John Hurt med. Det är liksom The Storyteller från 80-talet. Ja. Det första jag såg han i, som jag inte visste att jag såg han i, det var nog Elefantmannen. För det var en sån där film som jag tyckte var så jävla jobbig att titta på. Och så var långt, långt senare som jag... Ja, men är det han som är? Jaha. Det ser man. Men ja, så är det med det. Mm. Tråkigt. Yes. Men vi kan ju gå över till en annan nyhet. Kalle. Jajamän. Det här är ju bara en liten gammal favorit från mig då, så att det är inte din specialare egentligen, men det är så att en gamla hedliga SWAT 4 har kommit ut på GOG, eller GOG då, och det, man måste bara berätta det, för att det är ju verkligen att de är gamla, gamla favoriter. Så här. Och det är fortfarande ett spel som jag tycker håller upp än idag. Kanske vissa grafiska aspekter kanske inte håller upp, man kan inte köra det i full HD, lite sådana här smått och gott, men alltså själva gameplay och sånt där, alltså det är ju så starkt. Så att, och det är ganska billigt också, kostade typ 90 spänn på GG, och jag tycker det är så värt det. Det är bara att gå och köpa. Det är en klassiker, verkligen. Ja, men alltså jag känner lite, är det tillräckligt gammalt för att komma ut på GOG? Eller? Ja, lite så. Good old games. Ja, men hur var det nu Lotta med åldersnojan här? Jag vet inte. Nej. Jag har ingen åldersnoja, för att det är lugnt. Det är bara 2006 fortfarande, så att... Ja, men du vet, millennieskiftet var ju... Det var ju bara för ett par år sedan, right? Ja. Ja, det var det. Ja. Men 80-talet var ju för 20 år sedan, eller hur var det nu? Ja, men precis. Mm. Just det. Anyway. Jesus. Ja, har vi någon sista nyhet? Vi har en sista nyhet, det är att nu Star Wars episode 8 har ju faktiskt fått en titel, vilket är The Last Jedi. Mm. Och då är frågan, vad står det för? Är Luke den sista Jedi? Eller är det något helt annat? Som Jedi? Är det i plural? Precis. Är det i plural? Mm. En Jedi, många Jedi? Mm. Så det är ju svårt att avgöra egentligen. Att Kylo Ren är egentligen god, för han är en Jedi eller något, jag vet. Eller en Jedi. He's the Jedi in the sky, so yes he are. Nej. Eller är det den sista Jedin av en viss ras? Mm. Det går att spinna vidare på det ganska långt, skulle jag tro. Ja. Jag vet ju en ras som vi visserligen bara har sett en medlem av, men som man vänder väldigt betydelsefull Jedi, om man antar att han var den sista av sin species. Ja, du tänker på I do. Slime my butt holes. Yes. Yes. Som sagt, jag tar över här nu innan ni går över. Det finns väldigt mycket man kan spekulera liksom vad den har för betydelse, alltså det här själva titeln The Last Jedi, men att vi kan spekulera ända fram tills filmen kommer ut, och vi kan säkert inte behöva rätt för det. Vi kör någon spoilercast om sådär en 11 månader, så kom tillbaka då. Precis. Eller nej, alltså, ni får ju lära att lyssna, men kom tillbaka. Ja, kom tillbaka ända fram tills dess. Ni får vänta på det, men stanna här hos oss. Men det är det som vi har som nyheter idag i alla fall. Lite kort och gott. Några små roliga. Yes. Bra. Då hoppar vi vidare till veckans diskussion. Där diskussionen är kraven på uppföljare. Hur är vår förväntan på uppföljare? Och är alltid uppföljare bättre eller sämre? Till att börja med då. Kraven på uppföljare. Har vi krav på uppföljare? Precis som vi hade för, vad är det, 2 veckor sedan, det här med spelserier och sånt där, med att vänta ett par år och sånt där, så vet vi att kraven på uppföljare finns alltid, eller dels från de som spelar spel, och sen är det kraven från företagen att vi måste ha ut ett nytt spel, precis som vi sa då, att vi måste ha ut ett nytt spel för att det här säljer jättebra, och nästa år så kommer det sälja ännu bättre, för det är där de tänker att men att ifall vi tar från oss konsumenter, om vi tar mig personligen, så som jag sa där, att jag har inget problem med att vänta ett tag där, och mina krav är att så länge jag får ett spel någon gång i en serie jag tycker om. Batman hade vi liksom, där fick vi ett avslut på den i alla fall, och där känner jag inte liksom att jag måste ha till, utan de gjorde det bra innan. Det blir som alla de andra spel, att vi har ett nytt spel varje år tills man bara nej, nu ska inte jag säga någonting. Jag spelar Assassin's Creed och folk hatar ju dem till höger och vänster, och jag är fortfarande nöjd sådär. Men att just nu är som vi inte har fått något nytt, så att jag, det är inget krav att det måste komma. För min del, det är hugget som stucket. Men i så fall så ska de helst jobba på det, göra ett spel som är mycket bättre, som släpps, där det inte är liksom totalt skit från början, utan att starta upp det som det kommer. Men så kravet från, som, till exempel, jag tar den spelsen, jag har inga krav på att vi måste få ett nytt. Det skulle vara kul ifall vi får ett nytt spel. Så ser jag mer på. Det är väldigt få spel, alltså det är väldigt få spel som jag har liksom att jag måste ha ett nästa år. Jag tror inte jag har någon spelserie som är liksom att jag kräver att jag måste ha ett nytt nästa år. Nej, alltså de enda spel där jag kan verkligen känna att jag kräver en uppföljare, Det är om det är väldigt storytungt spel som inte avslutas. Mm-hmm. Då blir jag nipprig. Det är som att läsa en halv bok som man tycker om och sen bara lägga ner den en dag och tycka nej, jag känner inte för att läsa vidare. Men varför? Du tycker om... Ja, men nej. Tänker inte. Det bara kryper i mig. Kryper i dig? Ja! Ja, men jag vet hur det är. Jag vet hur det är. Men annars så länge jag känner att berättelsen är avslutad liksom. Mm. Så är jag helt okej med att det inte kommer uppföljare. Även om det är klart att om det är ett spel jag tycker om så uppskattar jag uppföljare. Mm. Det är ju en svår balans ibland. Dels så har ju utvecklaren på sig det här med att vi ser att det blir en succé. Mm. Vi vill göra ett till. För folket vill ha mer. Vi vill inte ta för lång tid på oss. Men utgivarna är på oss. De vill ha så snabbt som möjligt. Vi vill göra så bra som möjligt. För från deras håll så förstår jag att de vill ju göra säkert åtminstone ett till spel. Men som utvecklare, jag tänker mig efter... Tänk de som har motförmånen har suttit på EA Sports. Mm. Och de har gjort FIFA 12, 13, 14, 15, 16, 17. Man tänker, hur är deras inspiration? Hur får de egentligen inspiration till att fortsätta? För där, kraven på uppföljare är en intressant fråga om du frågar de som diggar FIFA-serien. Det är inte en fråga om det ska bli en uppföljare, det är vedertaget. Precis. Så de måste ju göra en uppföljare. Ja. Det skulle bli revolution, det skulle kännas... annars. Ja, verkligen. Jag vet inte, det är ju väldigt många casual-spelare kanske... antar jag, som liksom, det är ju ett sånt spel, man hoppar in, kör en kvart och sen hoppar man ur, så kanske man inte köper ett par månader, veckor eller ett par dagar eller det. De kanske inte bryr sig på samma sätt, men de vet ändå om det kommer ett nytt nästa år, de flesta liksom. Mm. Så det, man undrar hur det skulle vara om, för det, så länge det säljer där så då kommer det ju fler, men jag blir så nyfiken på vad skulle de säga om... Ja, men vi är som Ubisoft. Vi väntar ett, två år med nästa del. FIFA 20 får ni vänta på nu. Precis. Jag vet inte fan hur det skulle... Vad som skulle sägas och, om det skulle skrivas enorma rants eller inte. Det skulle ju bli rants. Det är klart för folk... Online tycker folk om att höja rösten och säga precis vad de tycker utan att bry sig om liksom, ifall de förelämpar dem. Det har vi sett förut ju. Fast det är just den nu blir det lite förutfattade meningar här, men det är just, det känns som att de flesta som spelar den typen av de här sportspelen, kanske just FIFA-serien, de här lite mer casual-spelande, de kanske inte är de som sitter på internet så mycket. De kanske är de som lirar. Jag menar, polaren på jobbet, de spelar FIFA när det kommer ut varje år, och så spelar de ett par veckor i sträck, och sen ja, kommer det något mer så kommer det något mer, annars skiter de hit bara. Det rör dem ingenting, liksom, att det kommer eller inte kommer, och de hänger inte på internet och skriver och hör sig. Liksom. Det är ju något vi gör. Om de skulle säga, men imorgon då kommer ett nytt Shadows of Mordor. Och sen ändrar de sig och säger nej, förresten, det är ett år kvar. Då skulle jag bajsa på mig, så skulle jag skriva 40 000 rants om det. För det har jag sett fram emot sjukt mycket. Men jag vet inte tusen om den typen av användare skulle göra det. Ja, så det finns undantag. Jag har ett par grabbar på kontoret som sätter sig och spelar NHL så fort de bara kan. Ja. Och okej, visst, de är väl... Ja, åtminstone en av dem är ju ganska redigt nördig och gamer. Men de andra är lite sådär halvsvala. Men just det där liksom. Mm. Om man skulle ta ifrån dem uppdateringen liksom nästa års spel. Mm. Jag tror inte att de skulle vara glada campers. Nej, det är nog mycket möjligt. Så att det, ja, det finns väl folk för allt, men... Men Kalle, vad känner du just där för krav på uppföljare? Vad är dina krav när det kommer till uppföljare? Har du några särskilda liksom, premisser du känner? Om de ska göra en ny del på det här, då ska du ha så här. Det ska vara en utveckling på det här sättet. Eller, ja, men lite så. Alltså, det är lite rätt spår. Jag tycker det. Jag vill gärna se någon form av vidareutveckling. Liksom. Det, annars så känner man att man blir frisken och blir utbränd. Liksom. Det har blivit på kanske på till exempel Assassin's Creed eller på Call of Duty, liksom. Det känns som att det är väldigt same i varje år. De spelarna kan förstå, liksom, de har en formula som fungerar, och att gå ifrån den för mycket, det skulle ju, då skulle det inte vara Assassin's Creed längre. Men liksom, fortsätta vidareutveckla konceptet, polera på det man redan har på något sätt, ta det lite längre fram. Liksom. Mm. De sakerna som kanske var med i konceptstadiet i första spelet, som man inte kunde klämma in, liksom, ha med dem eller ja, något i den stilen. Så se något nytt helt enkelt. Någonting som utvecklar konceptet. Jag tänkte på det som du sa, Danny, det här med till exempel Batman Arkham-serien som faktiskt fått ett riktigt slut. Det är ju där jag egentligen, för varje gång jag påbörjar ett nytt spel, så vill jag, precis som du, jag vill ha ett slut på det. Liksom. För de kan alltid reboota saker. Yes. De kan alltid börja om på en ny kulla med en ny karaktärs ark. Liksom, sådär. Så jag känner att oavsett om de avslutar, det är så skönt att avsluta, för om de gör det, som ungefär som Batman Arkham-serien, om vi bortser från Origins, så är det liksom en väldigt hög lägsta nivå på de tre spelen där. Det är väldigt bra, ja, liksom rakt igenom. Och framförallt storymässigt, jag tyckte storyn i Arkham Knight var riktigt bra. Så det är kul att se att de verkligen höll i kvaliteten, rakt ut avslutar, och så är det slut liksom. Och jag vill egentligen se det så. Det är egentligen krav, det är inte så mycket krav, men jag skulle i så fall en vädjan om att gör gärna uppföljare, men gör i story så tidigt som möjligt så att ni vet liksom start och stopp. Det är väl det jag vill att de ska, för de flesta kan ju dra ut på spel Assassin's Creed hur länge som helst med samma koncept, och det är klart att det funkar ju, men till slut så blir det bara en core publik kvar, och de vill ju ändå få in nya liksom, antar jag. Så kanske en reboot är bra efterhand, så att säga. De ska inte sluta med spelen. Assassin's Creed till exempel är ju ett spel som jag personligen tror att den kommer nog leva väldigt länge faktiskt, för att de har så många tidsperioder, för oftast är det liksom en ny tidsperiod. Ja, det är egentligen det som räcker ibland. Och det är jättekul att se att man tar del av en ny tid och utforskar den och så vidare, liksom, varje skrymsle. Men känner ni att ni har olika standarder beroende på en uppföljare på film eller serie och på spel? Eller har ni olika typer av förväntningar? Det där är ju, ja, det är ju en intressant fråga. På spel, där tycker jag alltid att jag har mycket högre förväntningar. Förväntningar på film har jag oftast lägre. För en tvåa i film är oftast sämre. Men andra spelet i en spelserie är oftast bättre, tycker jag. Mass Effect 2, Half-Life 2, Batman Arkham City och så vidare och så vidare och så vidare. Heroes of Might and Magic 2? Kanske. Jag vet inte om jag har kört den. Vänta. Har du kört Heroes of Might and Magic 1 men inte 2? Nej, men det är så många, jag kommer inte ihåg. Jag har kört Heroes of Might and Magic 3 men inte 1:an och 2:an och 4:an och 5:an och 6:an, så. Ja. Okej, men det är tillåtet. För Heroes of Might and Magic 5 och 6 finns inte. Just det. Är det inte 3:an man ska köra? Jo, 3:an är den som universellt anses vara den absolut bästa. Men det finns väldigt många bra poäng med 2:an också. 1:an däremot, jag körde 2:an var den första jag körde. Och det var den här jätteberömda demon av den. Och den körde jag många, många år innan jag tröttnade på det. Och sen körde jag 1:an. Och 1:an är i princip en äldre light-version av 2:an på något sätt. Det var så jag upplevde det i alla fall efter att ha kört 2:an. Och sen blir det liksom bara ännu bättre i trean i princip. Men det är verkligen typexempel på hur det bara blir bättre när utvecklarna får sitta och suga lite på karamellen och klura lite på det hela en stund. Ofta så har de jag föreställer mig att det är mer enkelt på spelutveckling att se, okej, det här funkade, det här funkade inte. Medan när du har en publik som ser en film, det finns många som gillar det här och det finns många som inte gillar det här. Och det känns bara som att det är mer konkret på något sätt när det gäller spelutvecklingen. Jag menar med en uppföljare så kan du, om du lägger till 2 eller 3 nya funktioner liksom, och så uppdaterar du grafiken, och så om du har en story i spelet överhuvudtaget, så ja, men då uppdaterar du den, och sen då är det verkligen en fullgod uppföljare. Uppföljare till en film, ja, då måste du ha en berättelse som fortsätter på det gamla och har väldigt mycket likheter med det gamla för att behålla den gamla publiken. Men det får inte kännas same same, för att tröttna dem. Precis. Jag tror den stora skillnaden framförallt, och det som för mig är nästan viktigast, är att om du inte har ett bra gameplay så kommer du ingenstans. Nej. Du kan ju sitta och titta på en jättebra story, men då kan du titta på en film lika gärna. Men om du inte blir engagerad i gameplay, då är det ju kört, då vill du inte spela i alla fall. Och jag tror det är därför gameplayet utvecklas ju oftast alltid till nästa del liksom. De vet det här funkar inte, de har testat på x antal miljoner förhoppningsvis spelare, eller hundratals, och fått in den där responsen per liksom, och de har patchat och sett och de balanserat allt eftersom. Men du patchar ju aldrig en film liksom. Du liksom balanserar inte efterhand en film. Om du inte räknar extended edition som en fet patch. Ridley Scott med Blade Runner. Ja, jo, precis. Men ja, har vi ju några mer generella just tankar angående uppföljare då? Vad är liksom, vad gör de bättre, vad gör de sämre när det handlar om uppföljare? Finns det någon liksom någonting man kan peka på och säga, ja, gör man så här så blir det sämre, eller gör man så här så blir det bättre liksom? Generellt sett, det är precis som film här nu, att man försöker ju göra det större, mer än föregående spel. Och tyvärr, i alla fall, precis som på väldigt många filmer, så fungerar det inte där. Utan man går ju så då mycket ifrån det som gjorde föregående spel bra. Det kan ju vara liksom en lågmäld story, lagom mycket action och sånt där. Något som gör att spelet har en bra pacing i spelet. Och sen försöker man liksom maxa på med jättemycket action-moment. En story som är liksom djup och krånglig, man måste sitta och nästan läsa böcker vid sidan av. Sånt funkar inte. Det har vi märkt på en del titlar ju. Att när man försöker fläska på ännu mer, de bara, vi måste ha med allt som folk ser att de tyckte om. Vi måste göra betydligt mycket mer. Det funkar ju inte. Om vi tar några äldre spel som det funkar, liksom, vi hade Diablo 1 till Diablo 2. Jättebra uppföljare. Diablo 2 är en jättebra uppföljare för mig jämfört mot Diablo 1. Liksom. Där funkar liksom konceptet. Om vi tar Assassin's Creed, där har man ju kört att vi ska ha mer. Vi måste ha nytt vapen och sånt där, men att man behöver inte ha nytt. Det är där som har blivit lite grann att det känns att folk känner sig mättade på det, som de har ju släppt så mycket. Alltså årligen där ju. Samma sak för att Carl kan hålla med om på alla FPS-spel, att där har man liksom försökt slänga på nya vapen, nya fix och sånt där och allt sånt, och i sluttampen så är det liksom meh. Det är så snarlikt. Det är lite annan puts, det är lite annan spackel ovanpå liksom. I det stora hela så är det fortfarande samma spel liksom. För min del tar det koll på upplevelsen liksom, så jag behöver köpa samma spel om och om igen liksom, känns det som. Sen så om man tar exemplen som Call of Duty, så säljer de fortfarande multum varje år, så att, vad har jag att säga om saken liksom? Din åsikt, dina tankar. Lite så. Men vad bra. Jag tycker det tycker jag som en bra slutpunkt där faktiskt. Och är det så att ni där ute har någon diskussionsfråga som ni vill ställa oss, mejla då för tusan till oss på info@nordipodcast.se. Det kan vara svar på direkt den här diskussionen om det så, men också om ni själva har en diskussion som ni känner ni skulle vilja höra oss ta upp. Bra. Vi hoppar till sista delen, eller segmentet, som är övriga nördämnen. Och här är väl egentligen, det är jag som har varit och sett Moana, som den hette där i Thailand, för jag var ju iväg en sväng. Och jag såg den på engelska. Och den korta recensionen av det här är att den är skitbra. Kan du börja oss lite kort premisserna, vad handlar filmen om? Jo, det handlar om en liten tjej som växer upp på en ö tillsammans med sin mamma och pappa. Hon är dotter till hövdingen i byn. Och en vacker dag så ska ju hon ta över då ledarskapet. Mm. Men den gamla mormorn där, eller farmor kanske hon är, hon säger att det är någonting speciellt med dig. Och det är någonting som du har, det är någonting med dig som är speciellt. Och jag går lite runt här nu, för jag vill inte säga för mycket, men Vad? Hon är lite av the chosen one, skulle man kunna säga då. Mm. Och jag skulle vilja säga väldigt mycket om den här. Det är dels men jag tar det ytliga bara till att börja med. Yes. Man kan väl säga så här, den är väldigt fint animerad för att vara en CGI-rulle liksom, vilket den ändå är. Det är ju Ron Clement som har kommit tillbaka och gjort den här. Han gjorde ju Lilla Sjöjung från Hercules till exempel. Han var de här i början på 90-talet, de här riktigt klassikerna. Han var också med en sväng och gjorde Prinsessan och Grodan. Så några av de här riktiga, några av mina favoritfilmer var han med och gjorde. Och nu har han kommit tillbaka och varit med och regisserat den här då. Och den märks, för den har en väldigt bra humor rakt igenom, men den är även lagom sentimental, väldigt väldigt väl agerad på amerikanska sidan. Då Dwayne Johnson, The Rock, som Maui, en demigod, och sen då flickan Moana, som jag kommer tyvärr inte ihåg vad hon heter i verkliga livet, men hon är jättebra också. Jättefin musik. Sån där musik som får håret att stå upp på armen när man lyssnar. Mm. I alla fall i amerikanska versionen. Och har en väldigt bra pacing rakt genom filmen. Det är liksom, det börjar och sen så, fan, är det slut redan? Skit också. Jag vill se mer. Jag fann den väldigt, väldigt fin film. Det finns Zootropolis som kom tidigare år, också en väldigt bra film. Och den är bra lite på andra sätt, för den har så många mer lager än den här filmen. Den här är ganska rakt på. Hon ska rädda världen i princip med hjälp av Maui. För att Maui stal en slags hjärta från en gudinna. Och då blev hon elak. Och sen så började världen bli svart. Nu gjorde jag väldigt förenklat här, men ni får se filmen när den kommer ut här i Sverige. Ja, men alltså, man blev lite smånyfiken. Den kom ju upp på julafton. Där i årets nykomling grej på Kalanka. Mm. Ja, det var med på Kalanka. Mm. Okej. Okay. Nu känner man lite sådär, ja men skulle kunna vara någonting. Det är sångnumret som han då gör. Ja, var det You're Welcome eller? Yes. Ja, den tycker jag om. Men hon gör en till låt som är jättefin också. Ja, det är jävligt bra. Han är ju förvånansvärt bra sångare. Jag visste inte det. Dwayne Johnson. Men fråga bara, hon som spelar då titulära Moana. Jag sökte upp henne, nu ber jag om ursäkt, jag ska uttala namnet, men hon heter Auli Kravalho, något jag ställer. Kravalho. Mm. Och vad jag kan förstå som, så är det här typ hennes första långfilm, vad det verkar som. Så hur är hennes skådespeleri, eller röstskådespeleri blir det då givetvis? Top notch. Det är det alltså. Top notch. Jag fattar inte hur de hittar de här i staterna. Nu är ju hon dessutom polynesisk, om jag inte missar. Hon har något form av ursprung liksom, från öarna. Och det gör ju bara att de har haft ännu större tur på något sätt. För det är inte som att det kryllar av folk, känns det som. Men Jag tyckte hon var riktigt bra. Alla var bra. Jag menar, du Alan Tudyk, om ni vet vem det är. Han har varit med i Firefly bland annat och så. Ja, ja. Han spelar en kyckling. Han gör bara kycklingläten i hela filmen. Han heter Hej Hej. Åh, oh, herregud. What? Och, vänta, Alan Tudyk spelar hönan Hej Hej. Ja. Alltså, allt han gör hönläten. Slåss han med Vin Diesel om vem som gör mest fantastisk grundskuleri genom att bara säga en sak så. I am Groot. Back, back, back. Ja, han I sa ju Groot. Mycket mer Rogue One om vi säger så. Ja, men han, ja, underbart. Men det här, det som framförallt som vägs upp, som är den stora delen i den här, är just hur de visar upp den här polynesiska världen. Alltså just den här Hawaii-kulturen och allting. Det är jättefint framtaget. De sjunger mycket på sitt, jag antar att det är det, jag hoppas att det är det. De sjunger polynesiska liksom. Och det görs med... Det görs värdigt, det görs bra. Mm. Det görs som att de verkligen har nästan suttit ett år och researchat med såna här polynesiska människor liksom, och försökt att få det så bra som möjligt på de sångnummer eller på det snacket som finns i filmen. Och jag tycker det hedrar dem väldigt mycket, och det gör att det känns, även om det är liksom, det har så här roliga saker som en höna som går runt. Hönan är dum i huvudet. Den sväljer en sten vid ett still. Men det är klart att hönan är dum i huvudet. Den pockar på en sten, en stor sten, och sen sväljer den hel. Och sen spyr den upp den och börjar pocka på den igen. Ja, men alltså, om man har den röstskådespelaren så... Ja. Men det är liksom, de har förbannelser som då har hänt på grund av den här demiguden Maui. Och då den här chefsdottern, eller hövdingdottern då, försöker ta sig ut och försöka med hjälp av havet. För hon har lite specialhjälp från havet, nästan som en person är havet. Så det finns mycket symbolik som jag antar. Jag har varit mer nyfiken efter jag såg den, så jag kollade upp lite och det... Mycket stämmer, allt stämmer nästan liksom sådär, från folktro och så. Så jag kan inte säga annat än att det här är en film ni definitivt ska se. Jag har ingen aning hur den svenska versionen är, men rent generellt brukar de hålla en ganska bra standard ändå. Mm. Men om ni kan se den på originalspråk så gör det. Så. Ja, jag vet inte, har ni några eventuella andra frågor på det, eller? Jag tycker det är mest coolt att de faktiskt har folk som är från den kulturen och har dem istället för, precis som alla andra filmer har liksom, vi plockar bara in de som vet har bäst röst, utan här har de plockat in de som faktiskt passar in. För jag ser att Tamera Morrison är också med, vilket spelade ju i Star Wars som Jango Fett, vilket tycker du, för han är ju major. Så jag tycker det är kul att de tar faktiskt med folk. Han spelar pappa. Okej. Ja, coolt. Som sagt, jag kommer ju se den här. Och jag kommer ju se den på engelska. Jag vill inte se på svenska. Jag betalar pengar för att se alla de här skådespelarna. Amerikanska skådespelarna. De har faktiskt använt som bild också. Mm. Och som lite grann till när de skriver också sånt. Att ja, men vi tänker på honom. Vi tänker på Dwayne Johnson liksom, när vi skriver den här karaktären. Då försöker få in lite handmannerismer och sånt där. Så det är det jag är där för att se. Så jag tycker det är kul att vi faktiskt får med de kulturella ursprungen också i de som faktiskt gör rösterna. Mm. Jag kan ju säga det att jag är ju inte så här, jag är ingen superfan av The Rock. Jag tycker han kan vara okej ibland så där. Men han var sjukt charmig i den här rollen faktiskt. Han går all in verkligen. Han besitter rollen verkligen som en halvdryg demigod som verkligen tror att han är bäst på alla sätt och vis. Och han skiter i den här tjejen till att börja med liksom. Han stänger in en grotta till honom. Men ja, jättefin film. Jättefin. Bra. Då så. Där har vi faktiskt hela det här avsnittet, va? Eller hur? Yes. Ja. Bra. Men är det så som jag sa tidigare, jag menar, ni kanske vill höra av er till oss, eller hur? Ja, då får ni ju mejla till oss såklart. Det är bara att skicka in ett mejl till oss på info@nolipodcast.se och så berättar ni antingen om ni vill se den här filmen och vad ni tycker om den eller någon annan film eller i princip vad som helst. Eller om ni vill ta upp något angående de spel vi har pratat om eller produkter eller varför inte veckans diskussion. Och är det så att ni vill ha mer av oss utöver det som ni hör här så kan ni ju självklart se mer av oss på vår hemsida www.nordlivpodcast.se eller nördliv.se. Där hittar ni ju länkar till dels iTunes där ni kan lämna betyg och kommentarer och liknande. Men framförallt så hittar ni recensioner och krönikor och annat smått och gott där på hemsidan. Så, det var egentligen inte mer än så. Nej. Nej. Mm. Kort så, men naggande gott. Ja, så får det vara ibland lite. Mm. Nu får ni buga och baka så hörs vi nästa vecka alla där ute. Oh dear. Tack för ikväll grabbar. Tack och tassar och alla där ute. Mm. Kram och nyp i stjärten på er. Hej då. Toodaloo.